Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej folk orkiestra oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Piątek, 28 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nowelizacja ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów czeka teraz na podpis prezydenta. Najstarszy powstaniec warszawski, pułkownik Kazimierz Klimczak, spoczął na Starych Powązkach. Festiwal Podlaska Oktawa Kultur rozpoczął się w Białymstoku. Sejm odrzucił weto Senatu do projektu nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Za było 235 posłów, przeciw 214. Od głosu wstrzymały się 4 osoby. Projekt trafi teraz do prezydenta, który był inicjatorem nowelizacji. O komisji mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 i programu pierwszego wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że jej utworzenie zostało opóźnione i dodał, że polski aparat urzędniczy w niemałej części jest kontynuacją aparatu komunistycznego. Zwykłe dotarcie do dokumentów było trudne i to chodzi o dokumenty już z okresu po 89 czy nawet po 2007 roku. To trzeba było bardzo długo przełamywać, bo nie wszyscy mieli tutaj odpowiednią determinację. No ale to zostało przełamane, też nie wiem czy do końca, ale w jednak wielkiej mierze zostało przełamane i dopiero w tej chwili można mówić o tym na poważnie, no bo przedtem to taka komisja mogłaby się zebrać i sobie dywagować, ale dywagować na szczęście, przynajmniej na razie, może na przykład w mediach. W wywiadzie dla Polskiego Radia prezes PiS powiedział też, że rząd nie rezygnuje z planu przeprowadzenia referendum w sprawie paktu migracyjnego. Jarosław Kaczyński dodał, że najpewniej pojawi się kilka innych pytań związanych z działaniami Unii Europejskiej. My po prostu nie chcemy przeżywać tego, co przeżywa duża część zachodniej Europy, bo nie jest wyrazem solidarności międzynarodowej powtarzanie błędów, które już są znane i właściwie przez wszystkich dostrzegane, tylko niektórzy już mają odwagę o tym mówić, a inni ciągle trzymają się tej starej zasady, że należy tej rzeczywistości po prostu nie zauważać. Referendum miałoby się odbyć jednocześnie z wyborami parlamentarnymi. Był żołnierzem, patriotą i wzorem dla kolejnych pokoleń. Najstarszy powstaniec warszawski, zmarły w wieku 107 lat, pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, spoczął na Starych Powązkach. Podczas pożegnania w katedrze polowej Wojska Polskiego syn Krzysztof Klimczak mówił, że był patriotą, dobrym ojcem, przyjacielem i człowiekiem wiary. Pozwoliła mu przetrwać dzielnie i z honorem tak trudne i bolesne życiowe chwile, zwłaszcza w czasie wojennej nawałnicy. Dewizą życiową pułkownika Kazimierza Klimczaka były patetyczne słowa: Bóg, honor, ojczyzna. Ta podniosła dewiza towarzyszyła mu nieustannie w tym długim, ponadwiekowym życiu. Pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, był uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku i Powstania Warszawskiego. Na Ukrainie obchodzona jest dziś rocznica Chrztu Rusi. 1035 lat temu kijowski książę, święty Włodzimierz Wielki, przyjął chrześcijaństwo w obrządku wschodnim. Ukraińcy uważają Ruś kijowską za początki własnej państwowości. Do tej spuścizny odwołuje się też rosyjska imperialna ideologia. Paweł Buszko. Dzień Chrztu Rusi Ukrainy to nad Dnieprem również państwowe święto, Dzień Ukraińskiej Państwowości. Z tej okazji w historycznym centrum Kijowa przemawiał prezydent Wołodymyr Zełenski. Nasza państwowość wymaga dziś największej daniny, życia, które nasi bohaterowie oddają za nas i za wolność Ukrainy. Dzień Chrztu Rusi obchodzony jest także w Moskwie. Według Ukraińców rosyjskie próby przejęcia historii Rusi Kijowskiej są jednak nieuprawnione, bowiem jak argumentują, w czasie gdy książę Włodzimierz zasiadał w pałacu na kijowskich wzgórzach i rządził swoim państwem, w miejscu, w którym obecnie znajduje się Moskwa, rósł las. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Białymstoku rozpoczął się festiwal Podlaska Oktawa Kultur. To święto muzyki etnicznej z całego świata, w którym uczestniczy trójkowy wysłannik Michał Kowarski. W tym roku na festiwalu wystąpi 14 zespołów muzycznych z 11 różnych krajów. Jak opowiada Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podlaskiego, Białystok jest idealnym miejscem na łączenie kultur i tradycji. W województwie podlaskim w zgodzie mieszkają ze sobą Tatarzy, Polacy, Białorusini, Cyganie. Ta oktawa, dzielenie się muzyką, jest odzwierciedleniem życia społeczności obok siebie. I te różne społeczności, zarówno miejscowe, jak i przyjezdne, zgodnie bawiły się wczoraj niemalże do północy na poktańcówce, która otwierała festiwal na rynku Kościuszki. Będzie można zobaczyć i posłuchać artystów ze Słowacji, Ukrainy, USA, Włoch, Tunezji i Polski. Warto zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W tym pomoże trójkowa fotobudka, która jest do Państwa dyspozycji przez cały dzień na rynku po drugiej stronie ratusza. Dla Trójki z Białegostoku, Michał Kowarski. Relacją z Białegostoku kończymy serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Robert Grzędowski. Złoto polskich szpadzistek w szermierczych mistrzostwach świata. Polki wygrały w Mediolanie rywalizację drużynową, a w finale po emocjonującej końcówce pokonały Włoszki 32-28. Skład złotej drużyny to Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Ewa Trzebińska i Magdalena Pawłowska. Podkreślam, Polki wygrały z zespołem gospodarzy mistrzostw, a to nie było łatwe zadanie. Ewa Trzebińska. Ciężko się walczy, jak rzeczywiście kibice bardzo dopingują. Natomiast my starałyśmy się skoncentrować na sobie i po prostu robić dobrą szermierkę. Brąz dla Koreanek, z którymi Polki wygrały wcześniej w półfinale. Złoto drużyny szpadzistek jest pierwszym polskim medalem tegorocznych Mistrzostw Świata. Zawody w Mediolanie potrwają do niedzieli. Także w niedzielę, ale w japońskiej Fukuoce zakończą się Mistrzostwa Świata w pływaniu. Polska ma na koncie jeden medal tych zawodów, ale też szansę na kolejny. Do finału rywalizacji na 200 metrów stylem grzbietowym awansowała dziś Laura Bernat. Dwukrotnie pobiła rekord Polski. Jej czas z półfinału to dokładnie 2 minuty 8 sekund i 96 setnych. Stresowałam się dość mocno i nie szłam jakoś super chętnie na te starty, szczególnie rano, ale potem po południu już trochę ten stres już wszedł. Już tak naprawdę w sumie chciałam się ścigać. Fajnie, że płynęłam obok rekordzistki świata i było to naprawdę fajne pogadać z mistrzyniami świata i być wokół nich. I to było naprawdę przyjemne. Spełniająca marzenia Laura Bernat weszła do finału z 6. wynikiem. Wyścig medalowy na 200 metrów stylem grzbietowym jutro. Także jutro w Poznaniu wystartuje 80. kolarski wyścig Tour de Pologne. Polskie Radio jest wyłącznym partnerem radiowym tej imprezy. Kolarzom na pierwszym etapie kibicować będziemy jutro w okolicach Poznania. Dziś, dokładnie teraz, trwa oficjalna prezentacja drużyn. Na liście startowej nie brakuje wielkich nazwisk, ale warto też w czasie wyścigu zwracać uwagę na młodych kolarzy. Mówi o tym wielokrotny uczestnik Tour de Pologne Bartosz Huzarski. Młodzi zawodnicy wypływają tutaj na szerokie drogi na naszym wyścigu, odnoszą niejednokrotnie swoje pierwsze wielkie sukcesy. Z tego też ten wyścig słynie. Jest zawsze pomiędzy jakimiś ważnymi imprezami, więc też młodzi kolarze dostają tutaj swoje szanse. Tour de Pologne wystartuje jutro w Poznaniu, meta całego wyścigu za tydzień w Krakowie. A jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, z wyjątkiem północnego wschodu miejscami przelotne opady deszczu oraz gwałtowne burze. Temperatura maksymalna od 23-24 stopni na północy, przez około 25 w centrum i na wschodzie do 28 stopni na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz, lody? Myślisz, dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Dobry wieczór Państwu, 11 minut po godzinie 19, no to pora na listę przebojów Trójki. Serdecznie zapraszamy. Przed nami 69. wydanie listy, a więc efekt Państwa głosowania przez cały tydzień na lptpolskieradio.pl albo używali Państwo naszej aplikacji. No w każdym razie czeka Państwa 30 piosenek z zestawienia i 3 propozycje. Jeszcze po staremu, bo już dziś od godziny 22 zajdą pewne zmiany w liście przebojów Trójki, ale myślę, że krok po kroku wszystko Państwu wyjaśnię, no tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Józef Niewiarowski będzie czekał na Państwa telefony, ja nazywam się Tomasz Miara. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała najlepsza trójka przed tygodniem, a na trzecim miejscu był Peter Gabriel, Panopticon. Miejsce drugie przed tygodniem, Depeche Mode i Ghosts Again. No i przed tygodniem zdetronizowała Kaśka Sochacka grupę Depeche Mode utworem Niebo było różowe. Witamy ponownie na pierwszym miejscu. Czyli Kaśka Sochacka zwyciężczynią 68. wydania listy przebojów Trójki. Jak to będzie dziś, jak to będzie w 69. wydaniu, przekonamy się do godziny 22. Serdecznie zapraszam. Zanim 30 piosenek zestawienia, to pierwsza z 3 propozycji. A tą propozycją jest nowa piosenka zespołu 30 Seconds to Mars, Get Up Kid. Get up, can't, don't give in. Waiting your whole life Get Up Kid w wykonaniu 30 Seconds to Mars to jest pierwsza z trzech propozycji 69. wydania listy przebojów trójki. Po 22. będzie można już na tę piosenkę również zagłosować. Przed nami 30 piosenek w zestawieniu. Mówiłem, że od 22. zajdzie zmiana. No zajdzie zmiana taka, że w 70. wydaniu listy przebojów trójki ograniczymy piosenki, które znajdą się w notowaniu. Będzie ich 20. To oznaczać będzie, że no, liczymy na to, że trochę bardziej ekskluzywna będzie ta 20. Żeby dostać się do notowania, trzeba będzie zdobyć zdecydowanie więcej Państwa głosów. Natomiast dziś jeszcze po staremu na miejscu 30. Big Day. Kocham Cię kolejny rok. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, kiedy nic nie widzi zagoniony świat, nie mogły się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Kocham Cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham Cię kolejny rok. Dziewiąte wydanie listy przebojów trójki. Big Day, kocham Cię kolejny rok. Tydzień temu otwierali najlepszą dwudziestkę. Dziś otwierają całe notowania, więc miejsce 30. Wspomniałem, że zmiany nastąpią już powolutku dziś od godziny 22, że ograniczymy już za tydzień piosenki w notowaniu do 20. W jaki sposób się to odbędzie? No po 22 głosują Państwo po staremu, czyli wybierają 5 swoich ulubionych piosenek, a my później za tydzień w piątek po godzinie 12 sprawdzimy, jak Państwa głosy się poukładały i piosenki od miejsca 21 do miejsca 30 po prostu pożegnamy bezpowrotnie z notowania. To nie jedyna zmiana, jaka zajdzie w 70. wydaniu listy przebojów trójki, ale mam nadzieję, że dziś powolutku wszystko Państwu wytłumaczę i opowiem. Natomiast czekamy dziś na Państwa telefony. Dziś mamy 28 lipca, to jest rocznica śmierci Kory, więc jeżeli mają Państwo swoje prywatne wspomnienia dotyczące Kory, może byli Państwo na koncercie, może mają Państwo gdzieś płyty, które są dla państwa ważne. Mają państwo swoje emocje, swoje wspomnienia dotyczące Kory. To proszę nam o nich opowiedzieć. 22 i 7 trójek czekamy na państwa telefony. Na miejscu 29 dziś jest Monika Brodka i Jezioro Szczęścia. Dwa miejsca w dół. Wydanie listy przebojów trójki na 29. Brodka, Jezioro Szczęścia. 5 lat temu przyszła smutna informacja, że nie żyje Kora. Jeżeli mają państwo swoje prywatne wspomnienia, jakieś przemyślenia dotyczące tej artystki, to bardzo chętnie ich posłuchamy. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Ja tak na szybko mam dwa wspomnienia. Pierwsze z nich to, jeśli dobrze pamiętam, rok 1990 albo 91, bo byłem wtedy w pierwszej klasie liceum. We Wrocławiu w wytwórni filmów fabularnych odbył się koncert Manamu. Byłem na tym koncercie, szalałem, śpiewałem, tańczyłem. Było fantastycznie. No, było tak, jak na koncertach Manamu. Mocno, rokowo, świetnie. 22 i 7 trójek. Jeśli państwo wspominają Korę, proszę robić to razem z nami. Czekamy na państwa telefony. Na 28. miejscu bez zmian, tak jak przed tygodniem, Leny Krawic. How long have you been blind? miejsca 28 na 28 Leny Kravitz, How Long Have You Been Blind. To jest 69. wydanie listy przebojów Trójki. Wspomniałem, że zmiany nas czekają. No już dziś od godziny 22 te zmiany będziemy powoli wprowadzać. No przede wszystkim to usłyszą je Państwo już za tydzień w 70. wydaniu listy. Oprócz tego, że ograniczymy notowanie do 20 piosenek, a nie tak jak teraz do 30, zajdzie zmiana taka, że nie będzie trzech propozycji, a będzie tych propozycji aż 13 i tutaj wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, bo zgłaszali Państwo również w korespondencji do mnie, żeby tych propozycji było więcej. No to będzie. Będzie ich aż 13 i spośród tych 13 propozycji będą piosenki, które aspirują do tego, żeby w zestawieniu się znaleźć. Ale głosują Państwo po 22 ciągle w ten sam sposób. 5 głosów mają Państwo do dyspozycji. Zresztą powolutku myślę, że Państwo też przyzwyczają się do tych zmian. Na miejscu 27, dwa miejsca w dół, Goja, Zgaś papierosa i odejdź. Papierosa i odejdź, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Papierosa i odejdź, to Goja na 27 miejscu 69 wydania listy przebojów Trójki. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że no poniekąd ojcem chrzestnym tej piosenki jest mój redakcyjny kolega Piotr Firan. Już tłumaczę, jak to było. Mieliśmy okazję i przyjemność podróżować do Międzyzdrojów na Festiwal Gwiazd. Obaj prowadziliśmy stamtąd audycję, listę przebojów. Zresztą Piotr zastępował mnie, gdy urlopowałem w ostatnich dwóch notowaniach listy. No i właśnie podróżując samochodem, gawędząc sobie o tym i owowym, nagle Piotr powiedział, a ja mam bardzo fajną piosenkę, która mogłaby być propozycją. Gdzieś ją usłyszał. No i tak się stało, że była propozycją, a teraz jest na miejscu 27, więc Piotr, serdecznie Ci gratuluję i dziękuję. 69. wydanie listy przebojów Trójki, miejsce 26. to duet Sanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja.

pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Z sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie facet? Daria ze Śląska, Falstart albo Falu, 25. miejsce 69. wydania listy przebojów Trójki. Dziś w czasie listy wspominamy Korę, bo dziś mija 5 lat od jej śmierci. Jak państwo wspominają artystkę? Jakie mają państwo wspomnienia? Jakie mają państwo emocje? Z nią związane 2-2 i 7 trójek. W 80. roku poszedłem. Byłem wtedy nauczycielem w liceum i właśnie poszedłem na koncert Manamu. I gdy spotkałem tam ucznia swojego, no ten z szacunkiem na mnie spojrzał i się mi ukłonił. No a co z tego wynikło, że na następny dzień poprosił mnie do ping-ponga. Pan Manamu słucha. Co łączy Manam i ping-pong? No i już wiemy. Jeżeli mają państwo swoje wspomnienia związane z Korą, proszę nam je przekazać. 2-2 i 7 trójek. Na 24. miejscu 69. wydania listy jest Nirvana z utworem Something in the Way. From the ceiling, it's so. przebywałam wtedy nad morzem z 7-letnią córką i z mężem w Darłówku i mieliśmy już wracać do domu, ale zapowiadali wtedy taką niezwykłą pełnię różowego księżyca. I jak żeśmy wracali 600 kilometrów z tego Darłówka do domu, to akurat dostaliśmy informację, że zmarła kora i cały dzień trójka wtedy miała zmęczoną korzę. I my całą drogę, bo właśnie z 12 godzin słuchaliśmy waszej audycji z mężem. 5 lat temu przyszła ta smutna informacja o tym, że nie żyje kora. No taka jest nasza praca, że oprócz tego, że mamy ten wielki przywilej, żeby od czasu do czasu obcować z tymi fantastycznymi artystami, być na ich koncertach, gościć w studio, rozmawiać, robić wywiady, jesteśmy niestety zaskakiwani też smutnymi informacjami o tym, że ci artyści odchodzą, więc jeżeli mają państwo swoje wspomnienia dotyczące kory, proszę się nimi podzielić. Czekamy na państwa telefony 227-3. A propos tego, o czym powiedziałem, no nie dalej jak w niedzielę miałem wielki zaszczyt prowadzić audycję poświęconą pamięci Sinead O'Connor. Artystka odeszła w zeszłym tygodniu. Państwa wspomnienia dotyczące kory 227-3. Tymczasem już zerkam do 69. notowania listy przebojów trójki, miejsce 23. I to jest awans o 7 pozycji. Dali państwo Michaelowi, Patrykowi Kelemu i utworowi OKO. My God, there is nothing like the way you lift me up. I was lost. Michael Patrick Kelly na 23. miejscu 69. wydania listy przebojów trójki, czyli no to oczywiste za tydzień notowanie 70. ładna, okrągła liczba, która skłoniła nas do tego, żeby wprowadzić pewne korekty w liście przebojów Trójki. Już za tydzień zmiany od 22. Dla Państwa wiele się dziś nie zmieni. Nadal będą Państwo głosowali na 5 swoich ulubionych piosenek zmiany. Usłyszą Państwo za tydzień w 70. wydaniu listy. Lista będzie składać się z 20, a nie tak jak teraz z 30 piosenek w notowaniu, ale za to będzie aż 13 propozycji. A mam nadzieję, że za tydzień wspólnie uda nam się to wszystko razem sprawnie przeprowadzić. Natomiast teraz posłuchamy piosenki z miejsca 22. Collage, What About The Pain? What About The Pain na 22. miejscu 69. wydania listy. Za 5 minut 20 to jeszcze przed serwisem Trójki zdążymy z miejscem 21. Tilaw, Kasia Sienkiewicz, Pochodnia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Thank you.